بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سب تعریفوں اللہ تعالیٰ لا آئین جو آسمان ایں زمین کے پیدا کندڑ آئے ایں اوہ ملائکن کے پیغام دے موکلندڑ آئے انہن جا بب ٹے ٹے ایں چار چار پر آئین زیادہ کرے تو تخلیق میں جو پان چاہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آئے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللہ تعالی جيڪا رحمت ماڻھن لاءِ کولي ٿو پوءِ ان کي ڪو به بند ڪندڙ ناهي ۽ پاڻ جنهن کي روڪي ٿو پوءِ ان کان پوءِ ڪو به ان کي کوليندڙ ناهي ۽ اهو ئي غالب حڪمت وارو آهي يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون اے انسانو تمام پان تے اللہ تعالی جو نعمتوں یاد کریو چا اللہ تعالی کان سوائے کو خالق آہے جے کو تواں کے آسمان ا زمین ما رزق عطا کرے تھو ناہے کو معبود مگر وہ پوتاں کیڑا پھرو تھا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ائیں جے کڑے یہ تواں جی تکذیب کن تھا تے پوئے بے شک تواں کھاں اگین پیغمبر جیب تکذیب کی ہوئی ائیں اللہ تعالی دا سبھی کم موٹایا ویندا یا ایھا الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور اے انسانو بے شک اللہ تعالی جو وعدو سچو آہے کوئی تواں کے دنیا جی زندگی تھوکے میں نہ وجے اے اللہ تعالی دے بارے میں شیطان تواں کے تھوکے میں نہ وجے ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بے شک شیطان تواں جو دشمن آهي پو تواں ان کي دشمن ڪري وٺو هو فقط پنهنجي جٿي کي ان لاءِ سڏي ٿو ته اهي جهنمي ٿين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير اهي مانو جن کفر ڪيو انن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ اهي مانو جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن لاءِ بخشش ۽ وڏو ثواب آهي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون چاپوئے وہ مانو جن لائے سنس برا عمال سنگاریا بیا وہ اوہے ان کے سونا رسن میں اچن تھا وہ مانو مومن پان میں برابر تھی سگن تھا ہرگز نہ پوئے بے شک اللہ تعالیٰ جن کے چاہے گمراہ کرے تو جن کے چاہے ہدایت دے تو وہ تمہاں انہیں جی کفر ہلاکت جو افسوس نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ سندن عملن کے چنگی طرح جاندڑ آہے والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور اي الله تعالى هو آهي جيڪو هوائن کي موڪلي ٿو پوءِ اهي ڪڪرن کي هلائين ٿيون پوءِ اسين ان سان غير آباد شهر کي پاڻي پيئريون ٿا پوءِ اسين غير آباد زمين کي ان سان آباد ڪريون ٿا اڑی طرح آخرت میں اٿڻ ٿيندو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور جيكو عزت چاہے تو يعني وہ عزت اللہ کا غریت چھوتا ہے سموری عزت جو مالک اللہ تعالیٰ ہے انہی دا پاک کلام یعنی کلمہ شریف وغیرہ چڑھے تو وہ عمل صالح کے قبول فرمائے تو جے کے مانو رسول عربی کے پریشان کرن لائے خراب اٹکلوں کن تھا انہن لائے دردناک عذاب آئے انہن جی اٹکل برباد تھی دی والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير اللہ تعالیٰ تواں کے مٹیے ماں پیدا کیو ان کا پوئے ایک قطرے ماں پیدا کیو ان کا پوئے تواں کے مذکر ایں مونس بنایو ایں کہ بھی مونس کے پیٹ نہ تھو تھیے ایں نہ یہ جنے تھی مگر اللہ تعالیٰ جے علم سا ایں جے پیرسن کے وڈی عمر ڈنی ونجے تھی ایں جے کے ننڈی عمر ڈنی ونجے تھی وہ سب کچھ لوہے محفوظ میں آئے بے شک یہ گال اللہ تعالیٰ تے آسان آئے وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي بيدر يا पाण में बराबरि नथा थियनि हीअ मिठो बहितरीन मिठो आहे हुनजो पाणी वणंदड़ आहे ऐं हीअ खारो तेज़ खारो आहे ऐं हर हिकु मां तव्हां ताज़ो गोश्त यानी मच्छी खाओ था ऐं तव्हां मोती कढो था जेके तव्हां आराइश लाइ पायो था ऐं तव्हां उन में ॿेड़ी ॾिसो था जेका पाणी खे चीरे थी इन लाइ त तव्हां हुनजो फज़लु हासिलु करियो من شكر گزار تھو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير رات کے دیہ میں داخل کرے تو دیہ کے رات میں داخل کرے تو ऐं सिज ऐं चंड खे मुसखर यानी ताबेदार बनायो हर हिकु मुक़ररु मुदे ताईं हली रहिया आहिनि इहो तव्हांजो अलाह तव्हांजो रब आहे उन लाइ मुल्क आहे ऐं जेके माण्हू अलाह ताला खां सवाइ बुतनि जी इबाद कनि था उहे खारक जे परदे जा मालिक न आहिनि ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير جے کر تما انن کے سجو تھا یہ تما جو سڑن نتھا بدن جے کر بلفر بدن ہا تب تما کے جواب نہ دین ہا قیامت دی یہ پنجے شرک کھا بیزاری کندا رسول عربی تما کے اللہ تعالی وانگر کیر خبروں يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے انسانو تما اللہ تعالی جا محتاج آيو اللہ تعالی بے نیاز سارا الہ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد جے کر چاہے تما کے ختم کرے بھی نئی مخلوق پیدا کرے وما ذلك على الله بعزيز ائیں کرن اللہ تعالی لائے مشکل نہ ہے ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير اي كوب مانو کنجو بار نہ کھندو ऐं जेकॾहिं को गुनाहगार पंहिंजे ॿार खणण लाइ जेकॾहिं कंहिंखे सॾींदो त उहो संदसि ॿार गुनाहनि जो न खणंदो, जेतोणीकि उहो संदसि माइटु हूंदो। रसूल अरबी, तव्हां त फ़क़ति उन्हनि माण्हुनि खे ॾेजारियो था जेके पंहिंजे रब खां पर पुट ख़ौफ़ कनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था, ऐं जेको माण्हू गुनाहनि खां पाक थिए थो उहो पंहिंजे लाइ पाक थिए थो ऐं अलाह ताला ॾांहुं मोटणु आहे। وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور اي كافر اي مؤمن پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن اي كفر اي ايمان پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن اي بشت اي دوزخ پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اي جيرا اي مول پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن بي شڪ الله تعالى جيڪي چاهي ان کي نصير ڪري ٿو ۽ توهان انهن ماڻهن کي ٻڌائيندڙ ناهيو جيڪي قبرن ۾ ڪفر تي آهن ان انت الا نذير تواں تے پیغمبر آيو ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير رسول عربي بيشڪ اسان تواں کي حق سان بشير نذير ڪري موڪليو ۽ قومت اڙي نه گذري مگر ان ۾ پیغمبر موڪليو ويو وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اي جيڪر هي توهان کي نٿا مڃن او بيشڪ اڳين امتن به نه مڃو جڏهن انهن وٽ انهن جي پيغمبرن معجزہ ۽ آسماني صحيفه يعني كتاب ۽ روشن كتاب آندا ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ان کا پوءِ اسان کافرن کي پڪڙيو او ڏسو ته منهنجو انڪار ڪرڻ ڪيئن ٿيو الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां मींहुं नाज़िल कयो पोइ असां उन मां मेवा पैदा करियूं था जिन जा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि ऐं जबलनि में सुफ़ेद ऐं ॻाढ़ा मुख़्तलिफ़ रंगनि जा ऐं तेज़ कारा ऐं सख़्तु रस्ता आहिनि انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور اي مانن جا اي جانورن جا اي چوپائن جا اڙي طرح مختلف رنگ آهن الله تعالى جي بانن ما الله کان اوهي ڏين ٿا جيڪي علم وارا آهن بيشڪ الله تعالى غالب ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جو كتاب پڙهن ٿا ۽ نماز قائم ڪن ٿا ۽ جيڪي ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي انهي مان اهي ڪجهه ۽ ظاهر ۾ خرچ ڪن ٿا اهي ان واپار جي اميد رکن ٿا جن ميں قطن نقصان نہ ہے ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور ان لائے جو اللہ تعالی انہن کے سندن مکمل اجور عطا کندو ۽ پنهنجي فضل سان کين زياده عطا کندو بيشڪ هو بخشيندڙ شڪر قبول ڪندڙ آهي والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير اي رسول عربي جيڪو قران كريم اسان توهان ڏانهن وحي ڪيو آهي هو حق آهي ۽ اڳين كتابن جي تصديق ڪندڙ آهي بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن تي يقين خبردار ۽ ڏسندڙ آهي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ان کا پوئے اساں قران کریم جا وارث وہ مانو کیا جکے اساں جے بانن ما برگزیدا ہوا کو کے انن ما پان تے ظلم کندڑ آہن کے انن ما وچ تھرا آہن کے انن ما اللہ جے حکم سان نیکی کمن میں اگرائی کندڑ آہن ایو ہی وڈو فضل آہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بهشت جا باغ هندا جيمي هوي داخل سندا انن کي بهشت ۾ سونا ڪنگڻ ۽ موتي پارايا ويندا ۽ سندن لباس بهشت ۾ ريشم جو هوندو. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اي وي چوندا سبي تعريفو ان الله جو آهن جي اسان تا بني جهانن جا دکھ پري ڪيا بيشڪ اسان جو رب بخشيندڙ شڪر قبول ڪندڙ آهي. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او رب جي اسان کي پنهنجي فضل سان آرام واري جاءِ تي لاٿو اسان کي ان ۾ ڪا تڪليف نٿي پهچي ۽ نه اسان کي ان ۾ ڪا ٿڪاوٽ پهچي ٿي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اي جن مان كفر كيو انن لاءِ جهنم جي باه آهي نہ انن تي کو موت ايندو جو وي مرن ۽ نہ ان تي عذاب ما کا هلڪائي ڪئي ويندي. اسين اهڙي طرح هر ناشڪر کي جزا ڏيو ٿا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيه دوزخ میں دعاؤں کندا چوندا اے اساں جا رب اساں کے دوزخ ماں باہر کڈ تے اسیں نیک عمل کریوں انہاں عمل کا سوائے جے کہ اسیں کندا ہوا سی. اللہ تعالی فرمائندو چا تواں کے اساں زندگیوں ننھی ہویوں جے میں سمجھو ہا جے کہ سمجھنو ہو ائی تواں پیغمبر بھی آیا کوئی تواں عذاب چکو کوئی ظالمن جو کو مددگار نہ. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالی آسمان ۽ زمین جو غیب ڄاندڙ آهي. بے شک هو ئي سينن جي رازن کي وڌيڪ ڄاندڙ آهي. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. الله تعالى هو آهي جي توهان کي زمين ۾ اڳين ماڻهن جو جاءِ نشين بنايو پوءِ جي ماڻهو کفر ڪيو پوءِ ان جو کفر ان تي آهي ۽ کافرن کي سندن کفر سندن رب وٽ نٿو زيادہ ڪري مگر عذاب ۽ نٿو زيادہ ڪري کافرن کي سندن کفر مگر نقصان. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. رسول عربي تمام فرمايو چا تمام يعني كفار مکے پنجا شریک دیکھاریندا جن جی تواں اللہ تعالی کا سوائے عبادت کریو تھا تواں مکے دیکھاریو تو انہن زمین ماں کیڑو حصو پیدا کیو آہے یا انہن جی آسمان میں کا بھائیواری آہے یا انہن وٹ کو کتاب آیو آہے اوے ان جے دلیلن تے آہن. بلک ظالم ہک بے کے نتھا وعدو جن مگر غرور جو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا بے شک اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے لڈن کا روکے تو یہ لڈن اللہ تعالیٰ کا سوائے ان کے کو روکیندڑ نہ ہے بے شک وہ بردبار بخشیندڑ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اے مکے جا کافر اللہ تعالی جا پکا قسم کھنی یہود نے نصار کے چوندا ہوا تے جے کر انہاں وٹ پیغمبر اچے تو وہ ضرور کہن کہ گروہ کھاں ودیق ہدایت وارا ہجن ہا پوئے جڑے انہاں وٹ رسول عربی تشریف فرما تھیا تے نہ زیادہ تھی انہاں تے مگر نفرت استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا انہاں ایمان آن کھاں زمین میں تکبر کئی انہاں شرک کئیو شرک انہاں کے اچھی گھیرے میں ورتو پوئے نتھا انتظار کن مگر پیرن مانو جے طریقے یعنی عذاب جو پوئے تمہاں ہرگز اللہ تعالیٰ جے طریقے میں کا تبدیلی نہ لہدا ہرگز تمہاں اللہ جے طریقے میں کو پھیرو نہ لہدا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوة وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہو کان علیما قدیرا छा उहे ज़मीन में फेर नथा कनि पोइ ॾिसनि त उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि जी पछाड़ी कहिड़ी थी ऐं उहे उन्हनि खां कुवत में घणा वधीक हुआ ऐं अल्ला ताला खे का बि शइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आज़ न थी करे बेशक उहो घणो इल्मु रखंदड़ क़ादिरु आहे ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اللہ تعالیٰ ماں کے سنن گناہن جے کرے پکڑ کرے ہا زمین تے ہلندڑ کاشے نہ رہیا پر اللہ تعالیٰ انہن کے ہکڑے مقرر وقت تائیں مہلت دے تھو او جڑے وقت مقرر ایندو بے شک اللہ تعالیٰ پنجے بانن کے دسڑا ہے